بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس عليه الصلاة والسلام اللہ سے مشورہ کیے بغیر ناراض ہو گئے اور اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، آخر وہ سمندر میں چھلانگ لگائی اور سیدھا کہاں چلے گئے؟ مچھلی. فلولا انه كان من المسبحين، اگر وہ اللہ عز وجلال کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبس في بطنه الى يوم يبعثون، تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دعاء ذی النون، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے نا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل قط إلا استجاب الله تعالى لذلك. كائنات کا کوئی شخص کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں، کسی کر میں اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اللہ عز وجلال اس کی ہر مصیبت میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں.